الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنفان من أمتي في النار لم أرهما قوم معهم سياط يزربون الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند حاضرین مسلمانانو رونو او مسلمانانو میند خویندو الله رب العزت مونږ او تاسو د ډېر لږ او مختصر وقت د فارا دی دنیا ترا لګلیو او بیا رب العالمین زمونږ او تاسو د زندګۍ او مقصد جوړ کړي او هغه مقصد دی د قران پاک او د سنتو د نبی علیہ الصلات والسلام په شکل کې کپمږ او تاسو کې کم نارینا زنانا د دغه دستور او قانون مطابق دا خپل مختصر ژوند تیر کو نو پدی دنیا کې وم الله د سکون د اطمینان او د راحت ژوندون ورته نصیب کی او د دې ژوند د ختمېدو سره د قبر او د برزخ کم ژوند چر روان دی نو قبر بم ورته الله د آرام د سکون یو زیو ګرځي او د جنت د باغی چونه یو باغی چبه ګرځي او د دوی مشویلې سره د قبر نه چې دغه نارینا زنانا چې هغه د الله د قانون مطابق ژوند تیر کړي راپاسی نو قدم په قدم داغه خوشحالی وسی واکی او تر دې چې الله بخپل دیدار ور سره فرمایي او رب العالمین بد دغی مسلمانانو نارینو زنانو نا درزاون گئی اعلان فرمائی او کمونگو تاسو دی الٹا دا اللہ دا کتاب او دا سنتو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے لحاظ نکو بلکہ مونگا نارینو زنانو ازادان زندگی دا خواہش او طبیعت او دا رواج مطابق اختیار کا نو یو خو بدا جوان زمونگ دا پریشانو دا تکالیف وزے جوڑ شی ظاہرن کمونگ پا سمر بنگلو او محلات و سورلو کیو خو دزل سکون بنی او دا دی فانی جواندن دا ختم دو سارا مونگ با پا قبر او خیرت کی دی او دا سے ناکامی سر مخلشو چی دا آغی ناکامی نفس با کامیابی مونگ تا ملاو نشی بس پدی مقصد وانے الحمدللہ ددی داری ددی مدرسی او د تمام مدارس دینی او کاغذ طلباء او دی او کد طالبات دی دا بنیادی خود لے شوی چمنگ او تاسو زمای عزت مند حاضرینو دی بارک لگ غور او سوچ او فکر کو چی اخر مونږ دی دنیا ته صد پار راغلیو زمنگ او تاسو نمخ کې ډېر قافلې د نارینه او زنانه او نن د خارو د لاندې پرتی دی ای دی دنیا کې سوکل او دا غی د کول سان جام شو بس کم انسان چې خپل مقصد حیات او مقصد ژوندونو پیژندو چې هغه د الله او د الله د حبیب د تابعداري د لاندې د لګي رز شپې او رز تیرول نه غی سر الله په خپل کتاب کې د کامیابی وعده فرمایلی او کوم او تاسو دی لشاکا نو رب العالمین دغه خلق و سرا دنیا و خیرت کی د ناکامی وعده فرمایلی زما عزت مند اولنی مسئلہ زمونږ استاد سپدین اسلام کی هغه د ایمان د عقیده مسئلہ چې زمونږ استاد سو د ټول یقین وی د الله په ذات عالیه باندې چې الله زمونږ د ټول خالق دے زمونږ مالک دے زمونگا نفع زمونگ نقصان زمونگ عزت او ذلت زمونگ د مال او د اولاد ورکول او ډیرول او کمول ټول د رب العالمین په دست قدرت کی او زمونگ د ټول خیر او د شر مالک الله دی د دین علاوه زما عزت مندو چې مخلوقات څومره دي د اسمان نظم کی پوره د جبریل علیہ السلام نه ترمیگی پوره اولیاء انسانان پیریان ملائک د دې ټول پلاس کی نظمون فوق الاسباب د اسباب نبر نفشتا نه نقصان شته یو چیز مونږ استادو دا عقیده وی او بیا قران دی ایمان غټی غټی عقیدی ذکر کړی قران پاک دی ایمان غټی غټی عقیدی ذکر کړی دا الله خصوصی صفات دی چې مونږه نارینه زنانا زمونږ دا مین دی خوین دی دغه صفات د الله پوری خاص وګړو او د رب والے صفاتنا د الله مخلوق او بندگانو ته ورنکو ګوره په دغه خصوصی صفاتو کې یو دام دی چې مونږ او تاسو به تر هغې پورې مؤمنان مسلمانان حساب نشو چی زمونگ دا عقیدنی چی اللہ عالم الغیب دے او پا تمام پٹو سیزونو خبردار دے او تمام پٹو سرگن دا رب العالمین پا علم کی یو شانتی دی دی یوشی پٹوالے یا داغی سرگن والے دا زمونگا استاسو پہ اعتبار دے عالم الغیب سوک دے پا غیب پویدن کے سوک دے اللہ رب العزت دما سیوا دا اللہ نکام بی عالم السلام دی کاولیاء کرام دی دا پغیب نپوہی دا پغیبو زمائی زتمندو خبردار لے دیو جنبازی زیونو کی دا زنانو نارینو دا عقیدوی چی پیر دے او دا پیر بارا کی دا عقید لری چی آغا دا خپلو موریدانو کا زنانوی او کا نارینوی دا آغای دا کور دا حال نخبری دا عقید لرل چی زما دا پت دا حال نپیر یا یو فقیر یا یو ولی خبر دے دا عقیده دا شرک دا بعض اونو کی دا زنانا بعض زنانو تا یا پیرانو تا لاسو نخی یو خگور دا پردی سڑی سر آگر که پیر دے ولی دے مولا دے دا پردی زنانا لاس خول و لاس ملاول پا شریعت کی حرام دی بخاری شریف کی روایت راغلے دے زمونگ استاسو دا تمام امت مسلم مور فرمائی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وی واللہ ما مست یدہ ید امرأۃ قط فی المبایعہ بی بی فرمائی زما دے دا اللہ پا ذات قسم وی دا نبی علیہ السلام لاس مبارک پا تمام عمر کی دا بیعت پا وقت کی دا یو زنانہ دا لاس سر لگی دلے نوی اعلان کی نبی علیہ السلام دا تمام امت روحانی والد دے نو دا تمام امت روحانی والد خود خپل روحانی اولاد سر لاس نملاوی نو بل زنان سنگ پیر تلاس خی یا زنان تلاس پا دی عقیدہ خی جنما نصیبو گورام ورتوی قسمت دے گورم دا چی وی قسمت گورم نصیب معلوموم نو دت نجومی وی دت کاہن وی دت ترویتی وی او حدیث کی راغلی چاچ دا سے زنانا و نارینت اللہ سو خیلو چی دے زما قسمت و نصیب نہ خبر دے و ما تب ہوئی وید دا حاغ دن انکارو کو کم دین چی اللہ پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را لے گلے یو حدیث کی دا سے مراغلی چی چا دا سے زنانا و نارینت اللہ سو خیلو چاوئی ز نصیب معلوموم قسمت معلوموم سلویخ تو رزو پوری مزد اللہ پا حضور کی قبلی گنا بعض زیونو کی گورا دا زنانا و نارینا دا سشیتی رکشی ناغی دا نک تو رئی ویر پا نک تو رولو سر بغل معلوم شی دام عقیده دا اسلام دا عقیده نا منافی عقیده دا پا نک تو رولو پلاس کتو دا پٹ سی پتہ نلگی عالم الغیب سوک دے اللہ رب العزت ذکر قرآن پاک دا فیصلہ فرمائے لیلا الحمدللہ دا قرآن پاک دا ختم پسلسلہ کی منگ راج جمعیو اللہ دا شلم پارے پاول مخ کی فرمائی چی حبیب دی امت تدیو فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض والغیب الا اللہ حبیب دی امت تدیو فرمایا چی نپوہی گی آغا مخلوق چی پاسمانونو کرے آو آغا چی پزمکو کری پغیبو اللہ پویدو والا صرف اللہ دے دوی مقیدہ دے اسلام زمونگ دادا دا بار بار یادو دا خبرے اگر کمونگا بار بار اوری دلیوی دی ایمان خبر قرآنم مکرر ذکر کری او دا بار بار ذکر کے زمونگ دی میں اندو خیندو لپکار دی چخپلو حاجتنو مشکلاتو کی اولیاء باباگان شہدارا مدد نکی لکباز ناپو اپا مسائبو کی وی یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا فلانی بابا او پیر سیبرو رسے گی دا عقیدہ دے اسلام نا منافی عقیدہ دا زکر او زنانا ناری نا چی دے دے ناواز کئی چی فلانی بابا پنیکی رو رسے گی نو داغی دا عقیده دا چی دا آواز زما اوری زما دا دی مشکل نا خبر ری او زما دی تکلیف تا غر آرسی او دارا نلری کئی قرآن پاک دا دی خبر نا زما عزت مندو من فرمائی لینا بلکہ رب کریم فرمائی وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ وَيَسُوقُكُمْ إِلَى اللَّهِ سَرَبُ السُّوقِ رَبِّي چرور سی گی را مدد شی دی سڑی سر پدی خبر اس دلیل نشتا دا سورہ مومنون دا تلسم پارے پاخر کیوئی دا بی دلیل خبر بازی زنان دا سیوی ویرک ما دا فلانے کاروشو نما دا فلانی بابا او دا شہید او دا پیرانی پیر سیب دا نم منختاو یو لسم منلی دا اولیاء او کبرون او شہداء او پنم منخت ورکول دا شرک دے ورد زنانو قبرستان او درگاہ تتلل پا شریعت کے حرام ہونا روا دی روح المانی ذکر کری پا تفسیر دا سورہ احزاب کے وی موجودہ زمانہ کی دا زنانو قبرستان او مقبری تتلل گناہ کبیر دا دا خو علی یادی دی پا لوگو را چی ہم قبرستانی او کلک یودا سے قبرستان نے لکلا اولیاء درگاہ ہونا نپائی کی باقاعدہ د قبر منجور ناستی پدغ زنانو جاروگانی وی ورسر خبری کئی دمون پیچے او داد اللہ حبیب فرمائیلی حدیث دے وی کمزے کی چی پردے سڑے او پردئی زنان راجمشی دریم ورسر شیطان نے سو کوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چی کمزے کی پردے سڑے او زنان راجمشی اگر که مولا دے اگر که پیر دے او زنان ورسر یوازی دے درے مورسر سوک دے درے مورسر شیطان او بیا پی آغا دے پی کی پیسے کئی وی توافو کا بائے زنانا غلاف سرا گٹی تڑی یو بچے پکار یو گٹو تڑی دو پکار وی دو تڑی بازی درگاہنو کے باقاعدہ زنانوی دا مرادونو دا اولاد دا پارا غزانگو گانو لے جھوٹی اور کئی دا ٹول خبر دے اسلام دا عقیدی منافی دے چھے مونگو تاسو دے دین اجتنابو کو دین اجتنابو کو باعث یونو کی داسی وی چھے دا باعث زنانا سی فالو نگوری امام جماعت کے ناس وی سڑی سوک نو کرائی او سوک کاروبار تلاڑ شی نو دے راشی مولالوی یر زمانہ نصیب خلوگو گورا نا تشل دیر شیا کم زیات شکرانه والی قران کی ڈکی خی علماء لکلی قران شریف د فالونو کتو کتاب نه قران کے فال قتل ناروا او ناجیز فالونو بنو ګری داغه پزې د استخاره حکم نه یو زنان وای چې سکار حکم یا یو سړی وای دنیوی کارونو کې کم کار حکم اغه د پارا دورا کا ته نفلی او د استخاره مستقل دعا ده دے استخارے مستقل دعا کا دارنگی دا عقیدی نقصاناتو کی دام دی باز زنانا وی پمونگ بان افلانی رنگ والا کپڑا خن رازی رگے پا خبر ہوا وی ار زم شرانو دا وقت نچی منگشین رنگ استعمال کو ٹکر امومو سو کوئی چی تور رنگ استعمال کو ٹکر امومو یادو ساتی کپڑو نا نقصان گنل داد شرک کی دا منگو تاسو ایمانیاتو کی ویلی والقدر خیره وشره من الله تعالی د خیر او د شر فی سلیل چار طرف نکی دا د تور رنگ او د شین رنگ خبر نه تاو دی علاقې نه خنوی خبر دی قبایلو کې او باز علاقو کې رواج دی چې گاډو سره تور تیګړي راځوند کړي تاسو بکتری باز خلک چې کور او بنگله جوړی تور جنډې پی ودرولی وای د نظر بد نه بیدا ساتي گورا نظر لگی دل حق دے خستا گاڑے ستا بنگلا تور جنڈد دی نظر نبجنی سی ساتھ لے دا خیر و دا شر مالک سوک دے آخو مسلمانانو ترب العالمین طریقہ خولے چی دا چا بنگلی لدی او قتل دا چا سورلی لدی او قتل یا یو انسان تا دی او قتل استر گی دی خواگیشوی نو نظر لگی دل حق دی خود چا پا وس کننی وی ہر انسان دی دا کلمات وی نو نظر بن لگی ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله اللهم بارك فيه د دې انسان بد نظر په پدیشی نه لګ ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله اللهم بارك فيه مونږ په خدای روایت دي و ير خرابانه ولګي خو توکان می درلته کې ویګه په خبره وا زمون کامل دین دې لاړی توکل بای زنانه مو ير خرابانه ولګي او ګوره کده نظر شنو ما در لګوره لاړی توکلی لاړی توکل الله حبیب مونږ ته د نظر بند د نظر مات علاج نه خوله مونږ ته دغه کلمات خوله دغه بای دا سی وی بازی نارینه زنانه د نظر بد د فارا چیتر راز ونډای سوک زړی کټوی راز ونډای سوک د غیا نخ کورون راز ونډای دا طریقه د اسلام نه زمون کامل دین دے کامل دین کې د هر خبرې مونږ تاسو ته لار خولی الله او الیوم اکملت لکم دینکم نن می درته دین مکمل کو مکمل دین کې هر خبره پرته هر شی پکې او مونږ د رواجونو پسې روان یو بای زنانه دا وای دو اخترونو په منځ کې واده خنه نه د محرم د وجنې شیګانو د اثرات د وجنې له سرزو کې واده نه کوي وای چا چې کې واده کړي تکلیف ورته ملاوي د خیر او د شر مالک څوک دی په یو ورځ چې الله واده بند کړي نه نو ته څنګه وې چې په مونږ باندې واده بند دی دا عقیده د نقصاناتو نه چې ځانو ساتو د دین علاوه زما عزتمندو میندو خویندو د ایمان نفس زنانو ته دویمه خبره د پردې ده الله زموږ استادو ټولو میندو خویندو زموږ ټولو کورونو کې شری پرده راولي ور دا یو د رواج پرده وي یو د شریعت پرده ده شریعت کې د چا سره چې نکاح کیږي نه داغه نه به پرده کې پیږي په خبره باندې شری پرده دی لوی چې د زنانه د خاون سور خپلی علاوه د سخرنا نګوره د خاون د ترنه به پردای د خاون د مامانه به پردای د خاون د رور نه چې لیور ورلوي د دینه به پردای حدیث پاک کې راغلی نبی له سلام د پردی ذکر کولو نو ورته ویل شول ارائت الحموا حبیبا تد لیور بار کسوي هم لیور تم وای او بازی علماء و محدثینو ذکر کړی وی د خاون د طرف نه دی خزی سورخ پل چی دی ټولو ته وی حمون وی دی په خبره لکه د خاون ماما د خاون تر د خاون د تر زوی د خاون رور د الله حبیب ورته وی د خاون رور د خاون ماما د خاون د ماما زوی د خاون د تر زوی الحمو الموت دا خود زنانه دی ایمان د پاره دا سیده لکه مرگ ویګه خبره لیوار ته مرګ ویلی د خاوند ترنه پرده نو کول دی ته مرګ ویلی چې موږ تاسو د دې اهتمام فرمایو ګور هر سړی چې پردی کور ته ځي نو د قران حکم دا دی چې اجازه بغواړي وای کدی یو سړی په کور کې تشه مورم دا نو دلم اجازه وختل مستحب دی په کور کې کبي بیم دا نو دروازه او ټکوا غاړه تازه که خو اجازه غواړه کم رونه چې دعا او درې پکور کې اوسېږي یا ور سره ترونه اوسېږي نو دغه ناری نو ته کور ته چې ورزي نو اجازه غختل ورته فرض او واجب دی دغه دروازه او ټکې بل سه اهتمام نکېږي نو زنانه وزن سنبال کی لکه باز خلک وې زمو مجبوری دا او تنگ کور مو دی او په یو کور کې دری رونه اوسېږي نو داغه د پردی شری طریقه دا هر لیور چې راځي کور ته نو دروازه دې ټکې زنانه وزن سنبالي دې بخپلې کوټې لننوزي نور به ته پرده کوي کدی درځي پینځه پیر یا شپک پیر کور ته راځي خو اجازه ته نو غوښتو نو د پینځه واجبات او فرایز تباہ او برباد کړي دا د الله د کتاب حکم دی الله وای یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتا تستانسوا وتسلموا علی اهلها ایمان والو د خپل کورونو نه بغیر د بل چا کورونو ته وردن کیږي نه تر سوچ می اجازت غوښتنی اجازت غوښتل دا د شریعت حکم دی ادی کی ګوره مجبوری نیوی اگر زمون در سوری گورا دا خو زمون د مسلمانانو د ملک ماحول لے او زنانا تیلیفون مانی مانم دمون دا درس کی سٹی لندن او دی دی لبازی مرگرو زان سروڑی نو یوزل گورا آغا ماحول کی او زنانا تپوسو کو ویز شری پرده می شورو کڑی خسخر رالوی چه ند دیلی ورونو نا پرده بنا که نو دسخر مخالفت ما ته جائز دے کنا وردی خبر لسو نن د مسلمانانو ملک دے زمو او دی ته دار اسلام وئی پدار الحرب کی او زنانه دا تپوس کئ ما اور تداوی چې استاد اسخر خپل خبره د الله او د رسول مقابله کی تاله پیش کئ زکه پرده کول د الله حکم نه د الله د رسول حکم نه او اسخر در لوی لور نه به پرده نه کئ زمون فقهاو لیکلی لا طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق دا الله او د خالق نافرمانی چې راضی نو د مخلوق به بیان نه منی دا مخلوق کپلار دی دا مخلوق کومور دا مخلوق که خواخ دا او کس خر ره خبری تا مخیال رس چی بیا غر سه زنانه را لی آم دا دغا بار ملک نراغ لی بیدی او زنانه واقعی ها زکر ما کور کیوی من کرم مدرسط البنات دمی دی طولو درس والا او زنانه تا دا واقعی ها تی رکا چی دا دلی ورون و دین پرده نکی اغا زنانه وی چیز خو شری پرده پورا نکم خو زما اندرور دا غلا دا خا دا یعنی دا خا د لیور خزه می دا سوال وی پختو کی وی یور می دا نو یغی شری پرده شورو کرد نو دی طولو لیورونو تیووی چی تاسو رازی نو دروازه ٹکوی وی ای خبره نمانلا ناغی قسمو خورو چی دای دراتلو تیموی ناغی خو اجازت غواڑی ناغا برکا پا سرکی کور که دن نا وی گئی پا خبر بار وی دا آغای خو اجازت غواڑی نه نو چې آغای لیورونو دراتلو ټیم وی ناغه بورکا پا سر کی او خپل خاون لیویلی چې پتا لازم نی چی تبا دروازه ٹکے وی خاون لیوی کچری دروازه نه ٹکے او تا دا اللہ دا حکم نمانی نو بس ما قسم خوڑی چې زبا دا بورکا غرزو مو لکه لندن ماحول کی زنانه دا غشان گریزه بم گرزم دا غشان نو زمائی زتمندو منگو تاسو رسول دا اللہ و دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے شری پردے اہتمام کو زنانہ کو رب بلا ضرورت بار دین روزی دال اللہ حکم دے اللہ وقرن فی بیوتکن حکم دے دا اللہ چے زنانو پخفل کورونو کیوں سے گئی کد شریعت ضرورت راغ ہے او یو زنانہ توئی چے توز دا شریعت حکم دے چے ضرورت ببنا بار وتیشی لکہ ضرورت سرے علاج او ڈاکٹر تزی خواب ہم گورے گورا بائی زیونو کدا سی بھی سنانا اسپتال او ڈاکٹر تے یوازی زی نو مسئلہ خو مواوری دا کہ ڈاکٹر دے کو مولا دے خوش پردائی خزور سر کینی درے مور سر شیطان نے بگئی پہ خبر ہوا دی بارہ کی ڈاکٹران لہم پکلی کیو تبلیغی ڈاکٹر دے دیر وقت لگو لے آج کم زیل لڑشی اسپتال لے تبدیلی ہوشی نو دا اکلی پل اسپیکر اعلانو کی وی کم زنانا چی اسپتال لرارا او خپل نارینه ورسرنی زبینو گورم بگئی پا خبر بانه پا کار ده چی خواهون دی ورسر زوی ورسر روری ورسر سورا فسادات ده دینا پیلاو شو او سم بازی ڈاکتران لپا کار دی چی دی وی چی هر اغا زنانا با من گورونا چی ورسر خواهون زوی پلار نی یادا سی چی تغموشینو تسلی ده پار زنانو لطلل پا کار دی خو چه کل ضرورت ده نو دا اللہ حکم سنگ ده چه زنانه دا کور نبار اوزی نو بیاب سنگ اوزی ویا ایوها النبیو قل ازواجک و بناتک و نساء المومنین حبیب دی اخپلو بی بیانو تا دیو فرمایا او دی اخپلو لنو مبارکو تا دیو فرمایا او دی تمام ایمان والو زنانو تا حکم فرمایا چه بنا بر ضرورت کو دکور روزی یدنین علیہن من جلابی بہن ندران برکی او پڑو نینی پسر کی دادا چا حکم دے زمونگا استاسو دا خالق و مالک حکم دے اور برکا بسا دوی پڑو نے بسا دی روح المانی ذکر کری او مفتی شفی رحمت اللہ علیہم ذکر کری دا سے بورکا او دا سے سادر پسرول چپاغی گلکاری شوی یا دا آغی رنگ دا سے دے چی خلق متوجہ کئی دا سے بورکا زنانا تا پسرول حرام دی بگئی پا خبر بار چپاغی بوٹی کڑی گلو نے کڑی او دا آغا بورکی اغا رنگ خلق زان طرف تا متوجہ کئی بیا دا زنانا که بنا بر ضرورت دا کورم باروزی نو پا جمی کم پا اوڑی کم پا کار دی چی پا خپو کی نرائی جراب استعمال کی او دا سے زیورات بنی چی داغی آواز ناری نواوری کچر دا سے کالی او زنانا چولی او بنابر ضرورت دا کور او وطا او دا کالو شنگار بلچا واوری دو نو دا اللہ حبیب وی دا پا بدکارو زنانو کی دا زنانا که دا کور نبا روزی بنا بر ضرورت او دی دا سی عطر و خوشبویو لگولا چه دا آغی بوئی پا پردی سڑیو لگی دو دا اللہ حبیب وئی ہی کزا و کزا یعنی زانیا دا بدکار دا کور نبار جوزی دا با دا نی استعمالی پورا دا پردی احتمام بکی دام دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک خلیفی صلی اللہ زنانو تیویلی دا لار پا منس کی محق نشتا کم زنانا چی پلار بنا بر ضرورت روانا یو دا لار پا منز روانا دا نو دا دا اللہ دا حبیب دا فیصلی نا دا دی مخالفت تی یا بای دام گرائی دا خار ماحول لے زنانا که دکاندار نسودا کئی یا پا خپل بازارونو کی گرزی نو داشه ده دی پا حق که نارواره کم خاول لکپتای چه ده ما دا خزا پا خپل سوداگانه کئی یا پا بازار کی بی پردی گرزی پا نرگلو پتا کی گرزی او ده بیام نمنه کئی نو دا سه خاون تا پا شریعت کی دیوس وی پی گئی پا خبروانه دا بی خواندهی دا دین الان دی درجه نشت پی گئی پا خبروانه چه ده گوری چی دا بے پردی گرزی پردو سڑو سر خبری کئی دکاندارانو سر سو داگانی کئی او دے بیام غگ نکئی نو داغی دا کار حرام دے او خاون دیوس دے پی گئی پا خبرو بار نو دے خبرو زمائی زتمندو چی منگو تاسو احتمامو کو دا زنانا دا پار دا ایمان نپس دویم حکم دا شری پر دے دے دویم بازی کارو نو زمان دا مین دے خوین دا سے کئی چی اغی سر دای موز بلکہ ہر شے متاثر کی ورزن آنو تا نکریزی لگول او پا نکریزو پا دا سی رنگ نکو نسرو کول چی آغی دا پارا دا سی پوستک غنتینی ناخن پالش داری کنی داور تا مستحب و جیز دی او بای زنانا دا نکو نی لوی لوی پریخی او خدا ناروا خبر دا او بیا پا آغی ناخن پالش لگی مسئله دا شریعت دارا چی دا غزنانا و دست کئی نگور نکو نبانی دا ناخن پالش اغا پوٹا کرے نو ده دی او دسونو شموزی نکی دارنگی دا دا غسل ننوزی بلکه فقهاو دا مسئله ذکر کردی وی که داس زنانا مرشوا او اغی پنکونو دارنگ لگوله نو اغیل غسل چی دی ورکو نو پورا غسل نده ورکده شوه او دا مسئله دا چی دا زنانا یو میت دا مسلمان غسل نی ورکده شوه جنازه پی ناروان نو دا داس زنانا جنازم بیا نکیگی پی گئی پی خبر با دا دی خبرو زمائی زتمند چمونگو تاسو احتمامو کو شیطان نگو رکم شیش اللہ و رسول منی کڑی ناغیل لخل کو توجوی بعض زنانا دا پاخ خالو نلگی پو خال لگول پا شریعت کی حرام دی بعض زنانا دا روزی نرائی کئی دینم اختو باسی دا اللہ حبیب وی لانت دیوی پا حق زنانا چی دا روزی نرائی کئی او سوک چی ور تا روزی نرائی کئی پا غیم لانت دا اللہ حبیب فرمائی لے او یو حدیث ماستا سلوان دی ولستو دا اللہ حبیب وی مسلم شریف حدیث دے وی زما پا امت کی مشکات کم دا حدیث راغلے دے وی زما امت کی دو قسم خلق دے لی دلی من دی رستو و پیدا کی خو جہنم یان دی اللہ دی منگو تا ستیو سا دی وی پا دغا دو اڈلو کیا وغا ڈل دا چی با پلاس کی کوڑی و ڈنڈی راغستی او ظلمن بخلق وی اوٹا کئی خواچی ارسوک دی بادشاہ دے پولیس دے فوج دے یا بلی او ظالم دے خلاسو کی ڈنڈر آغست یو اسے بیسا خلق ویو ٹکی یو بدا سر جہنم تزی بل دوے میں فرمائی لی وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ دویم کسما سزنان و پیدا کی دا اللہ حبیب وی ننی اغا زمانہ را کاسیاتن جامی بے اغستی خوب جامو کی عاریاتن بربندی وی جامی بے اغسطی خو جامو کی با بربندی نگو را جامو اغسطو کسنگا خزا بربند ہے باز دا سی باری کی جامی نی دا سی نرائلو پٹا دا چگے کی بدن خکاری نو داوی جہنمی زنانا را او پدغا نرائلو پٹا و جامو کی دا زنانا مزم نکی گی وی نساؤن کاسیاتن عاریاتن جامی بے چولیو پا جامو کی با بربندی علماء لکلی دا سی تنگی تنگی جامی جوڑول چی دا زنانا دا بدن دا ہر اندام صفت با کخکاری دام دا سی دا چی پا جامو کی بربنوالے دویم دا اللہ حبیب فرمائی ویمائلاتن ممیلاتن دی بدا سی بی پر دی گری کئی خلق بزان تمائل کئی خپل وئی تمائل کی اوئی سرون ویداسی کرو روسهن کا اسن مثل بخت المائلا وئی سرون ویداسی لقد اوخ اغا کوب چی یو طرف لرا کوبی بای زنانو دا سر دل ترا جمع کڑے نو یو ٹوپکے تی دا کوب پشان اوخ کوب خو مقتلے کنا وئی سر بان ویختبے لقد اوخ دا کوب پشان را جمع کڑی یا یو طرف لا یا بل طرف لا وئی دا زنانا لا یدخلن الجنتا ولا یجدن ریحہا دی با جنت تزینا او دا جنت بوئی بن محسوسی چا فرمائی لی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی حدیث دے دا مسلم شریف نو دا پردی چڑیر احتمام منگو تاسو او زمان عزت مند دین علاوہ گورا زنانا دا کور دننا دیتا دا قرآن تلاوت دا قرآن ترجمہ دا حدیث لکا الحمدللہ دے مدرسة طلبنات کی دا تاسو تریاز و صالحین ہوئی یا بعضی ضروری مسائل لکا تعلیم الاسلام شو بہشتی زیور شو داور تڈیر ضروری خبری زکا بعضی مسائل دا سیدی چی دا آغی تعلق صرف دا زنانو سر دے نو که داز دن کی نو آخر دے بسکے دیل دا دیز دا کول پکار دی او دا کور دن نا دی ایمان او دا موز دا پابندی سر جنگو نو ولنی پکار دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زنانو تے وزل وعظ و نصیت کولو نو زنانو تے پا وعظ و نصیت کیو فرمائل وی اے زنانو ڈیر ڈیر خیراتو نا کوئی پا اور کے میں ڈیری لی دلی ای یا زنانو نا پاس دا اللہ حبیب تو وی بیمائی آ رسول اللہ دا اللہ رسول مونگ دی سو جن پا جہنم کی ڈیری لی دلیو نو دا اللہ حبیب داغی وجو لخی وی تکسرن اللعنا و تکفرن العشیر وی پا اور کے میں دیو جن لی دلی ای یو خطاسو دا خاون نا شکری کوئی دا خاون نا فرمانی کوئی دا خاون نا شکری داغ نا فرمانی خزبان حرام دی دا خاون دی اجازت نمکور نا بغیر نوزی دا خاون تابداری با اختیار ہے که خاون یو خزی تا دا ناروا کار حکم کئی نو بیا با دا خاون نمانی پیگئی پا خبر با زکر دا اللہ مقابلہ کی ریچا خبر بنمانی دریم زنانو تیوی وی تاسو می اور کی ذکلی دلی ای چی تاسو پیو بلان توان دیروائی پا کور کی بے خواخ سر جنگی پا خپل کور کی بے جنگی گاونڈی سر بے جنگی یو بل بان لانت وی یو بل لبد ردی وی دا دی دو وجو نمی وی اور کی لی دلی دا خاون ناشکری او پیو بلان توان ویل پا کار دے زنانو لچی دی جنگو ناو دا سی زنن نکل او بلا زنانو لدام پا کاری دے اللہ حبیبی اور کی می دیری لی دلی خیراتو نا دیر کوئی نگور زمون دی میند و خویند لم پا کار دی خیر خیرات کئی اکثر زنانو کالی داغی زکاة نور کئی آلان کی مسئلہ دادا چی او زنان سرک دو طولی سونی او یو پینزش پک سوا یا کم و زیاد نقدی روپی دی ور سرا او پا دی کال تیر شو نو دا برا جمع کولشی او پا دی زکاة فرض دی بگی پا خبر بار یو دار جو زنانا سر نوری سم نشتا صرف سونا دا نو دا سونی یواز نساب دے اونی می تولی او که دو ور سر تولی دی یو ور سر تولی دا سا دا سرو زرو او پینزش پک سو روپی دی نو مسئلہ زمونگ دا فکر حنفی دارا چه سراو سپینزر او طول تجارت والا مال او زمونگ دا نقدی پیسی با پجدکات کرا جمع کی نو گورا پینزش سو روپی دی او یو زنانا سر دو تولی سونا دا نو کم نہ کم داغی 10,000 روپے فی تولہ قیمت دے نو شل زر داش وی او 1500 داش نو دے سر دا سیدی چھ 20,500 روپے دی چھ کال تیر شیو پک سل وختم روپے ور کئی دین علاوہ ہم گورا زنانو ل پکار دی چھ دئی مدد او نصرت کئی اکثر گورا بائی سیزونا پا زنانو کی دیر دی خیر خیرات پا بازی زنانو کی دیر وی او دا خیر خیرات نے علاوہ دا روجی زنان دیری نیسی گورا ساو دا خپل مدرسہ دا نو سمبر دا چاوز کی گی پدے کی مدد و نصرتو کئی دیکھ ما مدرسہ کی جتاو سبق وائے نو دے مدرسو لخچون کی گورا دا حکومت دا طرف نا پیسی نا رازی بلکہ اللہ دی حکومت لوس ور نکی او پخپلو غلط و ارادو کی دی اللہ ناکام کی خود دی دا لڑو لو کوشش کئی دا مدارسو دا ختمو لو کوشش کئی نو دی طول مین دا خیندو پا خدمت کی دا درخواستم دے چی خپل مالونا صدقات زکاتونا دا پا دی مدارس دینیو کی زمائی زتمندو سو کئی دے کے پکار دے چی دے او لگئی پکار دا دے چی پدے کی دے او لگئی او دے سر سر دے تعلیم و تعلم دے پردے احتمام او گورا دے قرآن پاک ترجمہ دے مدرسہ کی کم نصاب دے دا ٹول مین دو فیندو لضروری دے دے دے فتنو پا دور کی دے زنانو دے پار دا اللہ یو عجیب ترتیب جوڑ کرے چی الحمدللہ پدے دے کہ او بائی زیونو کی مدارس دی او اغی کی دے ایمان و قرآن و دن زکی زکا عدی پا لگو رہی دا دا قرآن و سنت فیصلہ دا چی زنانا دا نارینو پا مقابلہ کی دیری دی سورا چی قیامت لخبر نزدیکی کی زنانا با دیری گی دا نبی علیہ السلام دا مبارک کی خلین رو تھی و یا خیر زمانہ کی با دیو سڑی پا نسبت پنزوز زنانا پاتی شی کد دی زنانو دی ایمان دا دی تعلیم و تعلم دا دی سلسلہ اختیار نکڑی شی نو دا زنانا با کم زکی دین زکی شی دیو جنا اللہ د خپل حبیب بیبیانو ته حکم فرمایله ما چې کمایات د سوره احزاب د دویشتمې پاره اول مخصتا سوران ولستو الله وی اے زما د حبیب بیبیانو اذکرنا ما یتلا فی بیوتکنا را یاد وی هغه چې لسته شی ستاسو په دې کورونو کې د الله د کتاب نا اول حکمت او د سنتو د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورد دو سیزونا زمونگا استاسو د ہدایت تی یو پل قرآن نو بل پل احادیث د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظمون دی زنانو لپکار دی لفظی قرآن زکی لفظی قرآن نفس داغی ترجمه زدکی ترجمه سر سر ریاض و صالحین تعلیم الاسلام بهشت زیور او کم زمونږ دی مشرانو د موجوده دور سرا نصاب جوړ کړي نو دی کې دای د ضروری ضروری دین نسشي داغه نه زمای عزتمند خبر شي بیا پدی نیت باندې ګوره مونږ خپل مدرسۃ البنات دبا زنانه سبق وای بیا چاله خیدا نو ګوره دا د الله یو نعمت ده او که کم زنانا نارینا علم کو چاله خینا دا د نعمت نه شکر کړي دا اللہ حبیب فرمائیلی وی اللہ دا آغا علم در نفنائی غارم چی غیل منافعنی حدیث کے راغلی پرز دا قیامت با بدترین عالم آغای کناری ندے کزنان ندے چی علم اکڑے خوچالے خیر ندے رسولے پی گئی پی خبر با نو کمو زنانو قرآن زدکو دین زدکو نو پکار دا دے آغای دا اللہ دا رضا پا بنیاد دا دید خولو او دا دید پیلاولو کوشش رکی د باز علماء مبارک راغلی وی پرز د قیامت براشی او دا غی تل د نیکو بس شی سپک بش و یا عالم به پریشان ش سبا ګوری چ یو وریز براشی میدان محشر کې او د د نیکو پتل کې ول کد باران پشان روریږي او هغه تل ودا سي درن شي چې د گناهونو باډو س دا غی مقابله کې وزن نه دی وای شي دا سری رب العالمین بدی عالم تو وی کناری نے کزنا وی دا استاغ علم چی تا دا اللہ دا رضا دا پارا پیلاو کرو او علم گو رضا سی پیلاو شی کل بتا لپتنی یو طالب دا یو زی بل دا بل زی یو زنانا دا یو زی نو دا یو رشتہ بل زی کیو شی پا دی طریقی خدمت یو زی که او دین پٹول دنیا کی پیلاو شی نو بازی زنانا ول خو علم نزدکی چی سوکزدکی بیا خی نچالا نا پکار دا دے چی کمو زنانو علم زدکو یو خو بدی عمل پکار دے گورا دا قرآن و سنت دا علم سره چی عملی دیر لوی مقام دے دمر لوی مقام دے چی یو حدیث کی راغلی دا علماء کرام و مرتبہ دا انبیاء علیہ السلام نا یو درجہ کم دا چی غد نبوت درجہ خو گورا که یو سڑی زنانا ناری نصر علم دے قرآن اوری خو عمل پی نکی نو بیا قرآن دیر ناکارا ناکارا مثال نوی دی پیش کری یو عالمو مفسرین لکلی بلعم ابن باعورا دول الزرا شاگردان و طالبان میں پدرس کے ناستو خو عمل پریخو اللہ وی فمثلوه کمثل الکلب وی علم خور سرشتا خو عمل پینو وی مثال داسی دے لکس پے دارنگی قرآن ذکر کری چی علم و عمل نو وی مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا مثال دا خلقو چلا دا تورات شریف علم ورکڑو خو عمل پینو وی دا سے مثال دے لکا پا خر بانی دی کتابو نبار چو تڑی علم سر زمائی زتمندو عمل پکار دے علم سر تقوا پکار دے دارنگی گورا یو سڑے عالم دے یو زنانا عالم دا مورو پلار دا د سر خواخ ادب هر شی ادب ادب ګوره د علم د پاره اولوی شی ده. کله د بی ادبی د وجنه سړی د ایمان نه محروم شي. تاسو قرآن شریف درس وکوي وای جادوګر د موسی علی السلام مقابله تراغلی دا دور الوی مقام ولا پلک سات کی الله ولی ورکو ادب وکړو. دا سمو چې تکتلی کله سړی 50 کال لګیا دی 25 کال لګیا دی خو چې مرګ راغې نو خاتمه پشر شو جهنم ته لاړو. سلویخ کال ټکر ووالی خو خاتمه خراب شو. او کله ساری کافر راغلی د نبی مقابله لراغلی مازیګر جنت لرسیدلی. ساحران پسونو د موسی علیہ السلام مقابله لراغلی نو مقابله وکا په مقابله کې پرشو ایمان راړو فرعون ولوی قتلوم وی پروا مو نشتا نو مازیګری شهیدان کل مازیګر جنت لم رسیدلی. نه لا د موز وخ راغلی نه د زکات او نه د حج او نه د نور تسبیحات. اهل علم لیکلی وای دا ایمان ورته د سو جن نصیب شو وای دا ادب د وجنا. کله چې موسی علیہ السلام ته مقابله لرال نو ورته سوئی وی اے موسی علیہ السلام تدا خپلام سا غرزه یا کمونگو غرزو دا دا دب یو شیر. حضرت موسی علیہ السلام ورتوی سچ غرزوی تاسوی غرزوی دغا ادب دا غی دا هدایت ذریعه جوڑا شو. دیو جن طالبانو تو لباو تا دا خپل استاز عزت و احترام جائز عزت و احترام دا خپل استازا پی گئی پہ حبر بان چا چیز ما عزت مند د خپل استادانو عزت کړی نه الله لوی کار اغسته. دا زمونږ د قران د درسونو سلسله چې شروع را د مولانا حسینانی نور الله مرقده نه دا خدمت وجو وای رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه چې زمونږ کابرین علماء دیوبندو کې لوی عالم ولی او بزرگ دی مونږ د استادان نوری دی چې وای دور د فقه علم علامه شامی سره نو لکه سوره چې رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه السلام. نو رشید احمد گنگوہی رحم الله حدیث بخیل بیمار شو طالبان روغتل چې درس حدیث نشم کوله او تاسو ټول ته رخصت دی زای او ټول طالبانو بستری واغستې خبرې له خیال رسی کنه. یو طالب ایثار شو غلې وی چې دلته څه کې تاسو څه ضرورت هغه ولوي زما ضرورت خوښ دی وی څنګه وی کته حدیث نشي کوله زبد ټول بیماری کې ستا خدمت کو. دا شاگر سو کو مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہ رشید احمد گنگوہی رحم اللہ بلا شک و شبی ولی وی دی خدمت نہ پس غور تھے او دعا و فرمایلا وی اللہ دے در نہ یودا سے کار پ دنیا کی والی چی تر قیامت دینم جون دے پی گئی بہ بربال اگتا اللہ یو وہبی علم ور کو قران و سنت. تاسو گوری دا غی سلسلہ چ کمرہ روانہ لک دغه سلسلی درسونو کی سو کی ننی ای تا غد قران فهم نہ نصیب کی پیگئی پا خبر با پندائی شیخ بوئی غلام اللہ خان نور اللہ مرقده وی مونگ دا شاست دا حضرت صاحب سر قرآن وی بیر علا خطرہ کو چلار شئی دا علوم دیو بن کی با دا حضرت شان ورشای کشمیری رحمت اللہ علیہ نا حدیث ہوئے. نوی شیخ بوئی ما خطی اوڑو شان ورشای کشمیری رحمت اللہ علیہ ناس تو متعلق کل طالبان ورسرو چی ختمی ورکو را پاسی دو خطی سینی سر جخ طالبان الوی داد آغا چا خط دے چا غفنا فی القرآن نے اگر سے بھی ورته یاد ورو خدا وجه سوا دا د خپل استاد د خدمت وجه د خپل استادانو جایز طریقې سره خدمت کول د خپل مدرسې خدمت کول. پندای شیخ بوی واقعا ذکرو ور د مدرسې خدمت ای علم خرسو کوي خو په مدرسه کې د مدرسې خدمت کول مدرسه جارو کول لاغې د صفائی خیال ساتل دغه طالبانو طلبات طالبات او تعالی علم نصیب کړي مو سره خپل پاتې دي علم ټول کوي خو باز ور سره خدمت هم کوي بلکې په خپل فخر دا دی چې استاد د طالبانو خدمت وکړي. دیګه په خبره باندې استاد د طالبانو خدمت وکړي وي پندای شیخ وي جمع مدرسه کې وبن وي درس سره مو قران وي خو چې ساری برا پاسي د ټول لوخي ور وبوډکو وای ما وی چې دا څوک کوي وای یو ځل ځان مې دکړې دغه چې مې وکتل نیمه شپه حضرت صاحب سفلی میستی او مدرسې لراغ لوخی واغست او لری چته حوض دا غینې مدرسې له اوپر هړې رشید مولانا دمو حضرت صاحب مولانا حسین علی نور الله مرقدهم نو یزور پس پټ پټ روان شو مالې وچ غلام الله خان ما و وی کزا ما پا جوندون دی چالاوی چی داو با دی راڑی شاگردی با میدر لبا خلی نی وی گئی پا خبرم خپل عمل دا سی پتول نو دا مدرسی خدمت دا استازانو خدمت دا کتاب ادب دا مدرسی آداب دی آداب سرا اللہ رب العزت لار کلاوی دی آداب سرا اللہ رب العزت لار کلاوی بلکہ دا مدرسی سرا تعاون کول دے سر زړه تړل ګور حدیث کې راغلی مدرسې او جماعتونو ټول د دین د پیلاوي دوه زیره وای وو قسمه کسان بدار د سوري د لاندې او هغه چې دا غ زړه د مسجد سره تړلې نور تړلې سره چې دې کې د درس تنظیم پکار دے دې کې د راه تنظیم پکار دے دې کې راو د سونو تنظیم پکار دے نو دغه شان ان شاء الله موږ او تاسو کو کنه کو الٰه العالمین دې دا مدرسه قائم او دائم کی او خوشوک سره راځي ګورا نند فتنو دور دیو یادو ساتی دا گورا دا طالباتی او طالبان بخپلم محسوسی دنیا والا کنن پا بنگلو و محلاتو کی دی خو پا پریشانو کی دی سکون و آرام صرف دا اللہ پا دین کی دی مولا پتر اگر نگور دی علماء انو تبرالوی لوی خلق دنیا دار رازی دا سی پریشان دی خوبون نورزی کرور پتیان لک پتیان دی او سکون دا اللہ پا دین کی دی لیکن اللہ وی دی علا بذکر اللہ تطمئن القلوب واوری قرآن و سنت سرا ددید تعلیم و تعلم و دی علم عمل و قیدی سر حضرت سکون حاصلی گی دی سر حضرت سکی سکون حاصلی گی کم خلق چی دی دین پا کم شعبہ کی لگی دی الحمدللہ دا غی پر سکون جوندون و زندگی دا او که دی دین ناخوا دی خواشوی طول پریشانی دا طول تکلیف دے اے دا سور غٹ غٹ خلق در لخکاری که تپوس مو کو دای د خوز او حقوق اډو ادا کینا خزې دې پریشان دي اولاد ته پریشان وي یو سړی چې د قوم مشر دی او دور دنیا دار دی او دا غد خپلې بیبي او دا اولاد حق نه ادا کوي د نورو خلکو حق به ساده کی دی پښتو کې ګوره او متل دې مشرانو کړي دا متل خيار خلک کوي وای کم سړی د الله نه یریږي نو هغه خطر مکو کنه پویږي په خبره باندې د علم سره د الله یره پیدا شي او دا الله ویلی انما یخش الله من عباده العلماء الله نه د الله بندگانو کې علما یریږي چا کې چې خوف الهی وي هغه سره لین دین کې یریږه ما رشته کې یریږه ما هغه نه نور یره مکو چې سړی الله نه نه یریږي نو تا نه بس ویږي چې سړی د الله د حق لحاظ نه کوي یو زنانه د الله د حق لحاظ نه کوي نو سر خاخ او خاون باندې د هغه بس پروايي اللہ دے منگو تاسول دے قرآن و سنت صحیح علم او پدی بان عمل کل را نصیب کی وصل اللہ تعالی علی خلقہ محمد علیہ و اصحابہ من دعاو کو درو شریف و اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلی اللہ علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید دے اللہ منگو سوئے سمو آوری دل پدی دے عمل کل توفیق منگ ترا نصیب کی اللہ کل عقیدہ و عمل دے قرآن و سنت منگ طول و حاضرین و غائبین و مسلمانان ترا نصیب کی اللہ دا تمام مدرسو حفاظت و فرمائے او دا مدارس دینی او سور ضروریات دی دا غیب و دا خزانون الہ العالمین پورا کی اللہ دا دی مدرسی سور معلمین دی او سور طالبات دی اللہ دا دی پا عمرون و پا علوم کی خیر و برکات ہوا چھے الہ العالمین دا دا تمام امت دا پار دا ہدایتی و ذریعہ و گرزے یا الہ العالمین من دا قرآن و سنت صحیح خادمان جوڑ کی پروردگار علمت دی دین محافظے او تر قیامت پوری دا حفاظت بده چانالی اللہ مونگ نحگاری و زمونگ عمال و اخلاق لمگوری مونگم دخپل کتاب و دخپل حبیب د سنتو پا خادمانو کی راولی الہ العالمین پا دخ خادمانو کی مونگم شمیر کی او ددی خدمت پا سلسلہ کی الہ العالمین تر مرگ دا خدمت زمونگ نکٹ مکی الہ العالمین دی حاضرین و غائبین و مسلمانانو کی سب بیماران وی شفا کامل و لور کی اللہ دچا اولاد نین کمل صالح اولاد و لور کی او دچا اولاد وی الہ العالمینات ورتنے کمل صالحہ کی اللہ دا عالم اسباب دے دچا دا سید معیشت اسباب نی اللہ دا حلال و اسباب تمام مسلمانانو ته پیدا کی الہ العالمین دا حیا او دا پردی دا جوان تیرولو مونٹولو تا توفیق را کی اللہ دا دنیا پا گٹ گٹ کی امت مسلم پس پریشانو کرے اللہ دا ٹول پریشانی ختم کی اللہ دا سمر کافر و زنادیق دی چھے ٹول امت پریشانے کے چولے اللہ کا نصیب کی ہدایتی خو ہدایت ورتو کی او کا ہدایت نی اللہ پاسمانی و عذابونی حلاک و تباہ کی اللہ پاسمانی و عذابونی حلاک و تباہ کی اللہ سوک چھے دن کم کار تک و کمی طریقے رکاور جوڑے گی پروردگار عالم مون کمزور یو زمون کمزوری او عاجزی او مظلومیت ستا مخ لره الله عطا وعده فرمایلی دا الله سوک چې دی دین دشمنی کوي زمونږ حیا په به حیاي بدلی زمونږ مدارس ختمی الله نشت و نابودی کې الله هلاک او تباہی کې الہ العالمین هلاک او تباہی کې اللهم ان جی اخواننا من ایدل کفار والظالمین اللهم من اراد دیننا و علماءنا و مدارسنا بسوین فاشغله بنفسه اللهم انا نجعلک فی نحورهم و نعوذ بک من شرورهم اللهم اشف مرضانا اللهم اكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله